Allahümme erinel hakka hakkan ve rızkın ettibâh ve erinel batıla batıla ve rızkın iştilâbe ve cealna min ibadikel muhlasîne el muhlasîne el muttakîne el vera'în el zâhidîne el mukarrabîne el râtîne el merdîne el sâfîne el muhibbîne el muhbûfîne ve efid aleyna min avârifil maârif ve eyyidna bir ruhun min endik ve allimna min endike ilmen nâfi'an ve yakînen tâmmen وإخلاصا أتم آمين صلى الله عليه وسلم.